Jó estét! Hallom, a Váci utcában lehet gumicukrot kapni. És az ilyenből én meg kimaradok. Te mit szólsz hozzá? Nem tudod, miről van? Pont te! Baszki, egy csomó embert elvitt a mentő, mert drogos gumicukrot árultak a Váci utcába. Ilyen, hogy hívják ezeket a boltokat? Ezt a kender cuccot? Azaz, CBD. És a mentő elvitte őket azért, mert... El van, aki lehet, hogy még káros, maradandó károsodást is szenvedett. Maradandó károsodást nem láttad a szomszédoknak azt a sor... A szomszédok az egy régi magyar kádárista sorozat volt. Mindketten ismerjük, és te is élvezted. És abban volt egy jelenet, hogy ki kellett hívni az erdőbe a Magenheim doktort, a Kulkát, mert a csávó meghalt a fűtől, bazd meg. És melyik erdőbe? Hát véletlenül pont abba az erdőbe, ahol János a trokán... Péter! Trokán Péter volt épp az... Az épp erdész. Az erdész, igen. Hát micsoda véletlen. És hát halálba drogozta, halálba, mert hát nem szabad a marihuánát fölszúrni. Hát azt elszívjuk. Hát ha valaki fölszúrja a koszos marihuánát az vénájába, és csodálkozik, hogy meghal. De úgy tudom, egyébként szívtak, jól tudom, ez így vicc volt, viszont elszaladtak a gyáva gecik, és ott maradt a csávó, tehát ilyen cserbenhagyásos cucc volt. Cserbenhagyásos drogoztatás. Abszolút, abszolút. És akkor elhangzott az a mondat, hogy na mikor jön már ki az a törvény, tudod? A szomszédok az mindig aktuál politizált, de bazd meg, a Fidesz miért nem újítja fel ezt a sorozatot, mert kurvára olyan az egész. Tudod, ez abszolút, de annyira Fideszhez passzolna a szomszédok, hogy nagyon. Azért nem csak Károly már a zsákban van. Ja, tehát igen, azért... igen. Igen, igen. Darabról darabra felvásárolják igen. A gazdagréti szomszédokat. Igen, de volt, aki már elhúnyt, például szegény Zente Ferenc, stb. Stb. Na, mindegy. Hát ez nem bulvár, ez inkább olyan, nem, ez nem is tudom, hogy mi ez a hír. Viszont beszéljünk kicsit, ugye politikai kommunikáció, mi minden a politikai kommunikáció. Kezdjük azzal, hogy te köztudottan Buzi Genya, Magyar Péter, Faszopó, szektás geci vagy. És ilyen értelemben ugye mind az apu amúgy nagyon megbecsült része és tagja. Muszáj nyilatkoznod valamit a buliról. Ezt elfelejt, Lajos miatt, itt volt Kassai Lajos, aztán utána annak volt egyéb ilyen, minek mondják ezt? Utóélete, és ez tökre kiment Magyar Péter a fejemből, mert Kassai Lajos az mégiscsak számomra fontosabb, mint Magyar Péter, és de hallottam a rádióműsorodat, egyébként a rádióműsor az most nekem teljesen semleges volt, de elkezdtek téged a barátaid kikezdeni ezzel a, én már itt a hangulatot meg is csináltam hozzá, hogy... A te barátaid. Hát az enyémek nem. Na jó, ismerősök. De a barát, a barátság több, mint ismerőség, tudod, az egy szenvedélyes kapcsolat, és ezek az emberek, ezek szenvedélyes viszonyulással fordulnak felé. Igen, de nem csak a barátság szenvedélyes. Tehát a barátság szenvedélyes, de nem minden barátság szenvedélyes, de nem minden szenvedélyes kapcsolat barátság. Na, az egyik az a Hont Péteré volt, ami nekem a Mandineren olvasta... Bazd meg. Ez egy nagyon beszédes elszólás. Már elmondtam egyszer ezt, hogy egyszer miért van. Egyszer már igazságtalan volt, de minden nappal egyre kevésbé igazságtalan ez az elszólás. De várjál. Hogy telnek a napok, úgy válik egyre igazabbá. Mondasz valami hülyeséget, de beérik, mint várjál. A gyümölcs, bazd meg. Meséltem, hogy volt egy Hont Péter nevű ismerősöm, ez egy nagyon kurva jó lemezgyűjtő könyvtáros volt. A Rottenbiller utcai Szabó Ervin könyvtárnak ő volt az egyik könyvtárosa, és ott tudtál olyan jazz rock, rétegzene cuccokhoz hozzájutni, amikor még nem volt, nemhogy YouTube nem volt, érted? Még CD-se, meg semmi. Bakelit volt, bazd meg. Na és a Hont Péter neve egy Hont Péter, és bazd meg, automatikusan Hont Pétert mondok, nem Hont András plusz Konok Péter, hanem Hont Péter. De a Hont Péterrel kapcsolatban csupa jó emlékem van, akkor viszont ez azt jelenti, hogy a Hont András bennem ilyen pozitív. Nem, az van, hogy a Konok András az mindent, ami rossz, elvállal. És így válik Hont Péter egy ilyen szenté. Ami bennük rossz, az mind a Konok András bűne. Jó, na, szóval neki volt egy, a Mandineren olvastam, egy nagyon enigmatikus, nekem ilyen titokzatos, nehezen dekódolható Facebook posztja. Neked mondtam, hogy fölhívtam a Robit, hogy rólad szól. Olyan jól el tudod baszni az estéimet amúgy. Tehát ilyen embernek alakul valahogy az estéje, persze lehetne jobb, érted? Nem vagyok egy Weinstein, de hát azért bazd meg, megvan a magam nyomorult kis terve az estémhez, és hát te fölhívsz engem telefonon, hogy láttam-e, hogy mi van a Facebookon, és a Mandiner már szemlézte is. Nem is tudom, ki hívott fel azzal, hogy nézzem meg a Vidnyánszkinak a korai szovjet avantgárd megnyilvánulását, és nem is tudom, ki hívott fel éjszaka a választáson, hogy Franciaország elesett, fam, éjszaka, bazd meg. Szóval na, ennyit a hívogatásról, de most nem a mi baráti kapcsolatunk a tréfának vagy az érsznek a tárgya, Robi, hanem hogy én tényleg nem értettem a Hont Andrásnak. Én kulturálni akartalak téged és megcsinálni az estédet, nem elbaszni. Ez a különbség. De nem, én nem értem, komolyan, most bazd meg, te izé vagy, én nem értem, hogy az mit jelent. Viszont ma láttam egy cikket az Ambrózitól, még jobban elbaszom a kedvedet, pesti srácok, és ma az is jön veled, meg magyar kapcsán. Igen? Igen. Na, beszéljünk a Ennyire fájott a túloldalon, ahol Hont András és Ambrózi Áron kocsmáznak? Ők egy oldalon vannak? Hát, legalábbis Magyar Péter és Puzsér Róbert ügyben úgy tűnik, legalábbis úgy látszik. Csak minthogyha... ebben az ügyben? Nem tudom egyértelműen. Szerintem a doktor miniszterelnök úr szeretetének és megbecsülésének, illetve annak megvallásának ügyében, hogy ezt az országot nem lehetne jobban vezetni. Jó. Ez elhangzott a Hont András szájából, ez így elhangzott, hogy ezt az országot, ez az Öt című műsorban, ezt az országot ennél nem lehetne jobban vezetni. És akkor egy ilyen óriási kushadás, egy ilyen óriási csend ülte meg a stúdiót. Mint hogyha egy angyal szállt volna el a stúdió felett. Akkor a hallgatás volt. Ott senki, ott benszakadt a szó. Lélegzetet se nagyon mert venni senki, nehogy elvitassa, vagy valaki esetleg úgy érezze, hogy valaki esetleg ellent mondana, hogy esetleg talán ezt az országot a türk tanács mellé is lehetne vezetni, nem csak bele. Nem esetleg, tudod, ahogyan egy gólhelyzetet is ki lehet hagyni. Ahogy mondod, hogy hangben szakad, lehelet megszegik, és akkor eszembe jut, hogy hát éljen Eduard. Csak ott nem jelent meg az Ötbe ezek szerint a Velszi bárd, aki ennek ellent mondott volna. Na, figyelj, visszatérve erre a Magyar Péter bulira, én annyira nem értett, jó, ez álnaivitás, hát persze, hogy értem, de elvileg mitől volt ez a buli annyira kibaszott különleges? Hát attól... Szájer József azért ennél jobban bulizott, bazd meg. Voltak itt sokkal nagyobb bulik. Berlusconi. Borkai. Borkai. Hát ott lettem volna. Na, szerhiszem. Csak akkor azt lehetett, a fekete pákót felelném. Ki lehetett volna kapcsolni a fekete pákót, mert te gajdoltad volna, hogy add ide a didit, a didit, nem adod. Ez az. Na, szóval voltak itt azért fasz a bulik, de itt volt állítólag erőszak, valakinek elvette a mobilját és bedobta a Dunába. Meg valakinek? Az kicsoda? Valakinek elvette a telefonját és bedobta a Dunába? Hát ilyeneket csinál, és egy országot bíznának rájuk ezek a ezek a hazátlanok. A puzsérfélék. Ja. Mondjuk ki, na. Egy országot, miközben valakinek beledobta. És nyilván úgy történt ez, hogy ott volt valaki, és ő azt mondta, hogy kinek van itt 30%-a? Nekem van 30%-om. Megtehetem, hogy beledobom ennek az akárkinek a telefonját a vízbe. Megtehetem. És megtehetem. Meg is teszem. Ez itt a 30%. Beledobom, lesz 35. Ez Magyarország. Így elveszem tőle a telefonját. Miért? Nem tudom. Mert kell. Vagyis nem kell, eldobom. Ennyi. Magyar Péter vagyok. Basszátok meg. Ez van. Nem érdekel az Orbán rendszer. Elveszem a rezsicsökkentést. Igen, és beledobom a te telefonodat is, ha rám szavazol. Beledobom a Dunába. Hadd ússzon Belgrád felé. Ennyi. Nekem ez ennyi. Meg te is ennyi vagy, te kis szar. Ez Magyar Péter. És erre szavaznak. Erre 30%. És a Puzsér is azt mondja, hogy ez nem probléma. Ez nem probléma. Miközben ezt az országot nem lehetne jobban vezetni. És itt van ez a Magyar Péter, és el akarja, tönkre akarja tenni 14 év kőkemény nemzetépítő munkáját. És még bele is dobja vízbe, bazd meg a telefon. A nemzetépítő munkáról majd mindjárt beszélünk, mert Orbán meghódította Kijevet és Európát egyszerre. Tehát ez már a Hun... Ez a Hun birodalom, bazd meg. A Tajgától a Rajnáig, ahogy a belga is megénekli. Vágod, revizionizmus, kishitűség, Kárpát-medence, Szlovákia, azt már kinőtte. Érted? A Sztyeppéktől Brüsszelig. Vágod. Na, erről majd mindjárt, csak még a Magyar Péter. Azért az a helyzet, tudod, hogy én jóval kritikusabb vagyok Magyar Péterrel szemben, mint te, mert egy gyáva vagyok, és szeretném a rubelt, de ezt gondolom megérted. Na. Meg hát Magyarországot nem lehetne ennél jobban vezetni. Konformista is vagyok, és cigány is, tehát Orbánista. Térjünk vissza Magyar Péterre, hogyha ott még a csajoknak nem csak csúszkált volna a lábuk között, hanem több lett volna, beállnék mögé, bazd meg. Nem. Az az igazság, hogy Magyar Péter nem tud rendesen bulizni. Tehát most ez, hogy lerészegedik, tántorog, hajadon lányoknak a lába alatt csúszik, mászik a földön. Hajadon. Hajadon lányok. Hajadon, bazd meg. Valójában Magyarország ez a hajadon lány, akit megbaszni készül ez a Magyar Péter. Csúszik, mászik a földön, a porban. És eközben mit csinál Orbán Viktor? Megreformálja az európai jobboldalt. És megköti a békét Ukrajna és Oroszország között. Miközben ez csúszik, mászik. Nem lehet ezt az országot ennél jobban vezetni. Bizony. És ez egy olyan szituáció, amikor Konok Péter nem tiltakozik. A Ceglédi Zoltán nem tiltakozik. Siffer András nem emel szót. Mert hát elhangzott egy nagy-nagy igazság. A magyarok igazsága. Nem lehet. A türk tanácsnál a magyarok számára, a magyarok nemzeti érdekeit tekintetbe véve, hát nem lehet jobb alternatív. Én úgy tudom, hogy a Konok azért ott mindig opponálja őket, és ő azért a Fideszt rendszeresen osztja. Igen, de tudod, az van, hogy beározza a Fidesz bírálatát az, hogy bármikor megjelenik bármilyen alternatíva, legyen az akár Márki-Zay Péter, legyen az akár Magyar Péter, abban a szent pillanatban ezt a tárgyilagos, mérlegelő kritikai hangot felváltja egy ilyen őrjöngő dű. És a karaktergyilkosságnak ez a szenvedélye. Ez a mindent elsöprő, őrjöngő mészárlás, tudod? Ahol a kritikai narratíva az az, hogy Magyar Péter sejem majom. És ez a Hont András írja rám vonatkozóan, hogy én nem olvastam a vastag elemző könyveket. nem olvastam, tudod, nem vagyok művelt a politika tudományában, hogy értsem a szociológiai, meg a politikai, meg a kulturális folyamatokat, mert hát ehhez műveltségkel vastag könyveket kell olvasni. Ott van például a Magyar Péter Selyemmajom című tanulmány. Hány oldal? Amelyik 300 oldalban értelmezi és magyarázza, hogy ez miért egy érvényes kritikai narratíva, Magyar Péter. Hát gondolj bele, hogyha Hont András nem olvasta volna a kurva vastag könyveket, mert azért Hont András annyira még nem lett Orbán csicska, hogy ezt a lipsi lekezelést, tudod, ez a nem olvastad a vastag könyveket, nem vagy vitaképes, hogy ezt az érvelést, ezt levetkőzze magáról. Itt Hont András nem veszi észre, hogy itt kétharmad van? Itt erőből nyomulunk. Nem a vastag könyvekre hivatkozunk. Azt mondjuk, hogy vastag könyvek, ha-ha-ha, türk tanács. Még azért Hont Andrásnak van mit tanulni a illiberalizmusból. Szóval... Jó. És tudod, neki az a kritikai narratívája, hogy Magyar Péter Selyemmajom. Ez honnan jön amúgy? Hát Hont András kincses tárából. De miért Selyem és miért majom? Jaj, szerintem érted, nem vagy ennyire... Nem értem, bozd meg! Akkor elmondom. Azért majom, mert ostoba, nem ember, majmot nem választunk miniszterelnöknek, majomra nem váltunk fel egy embert, főleg egy olyan embert, akinek a politikájánál nem lehetne jobbat csinálni. De akkor lehetne Szamár, vagy lehetne... Miért pont... Én azt hittem, hogy a Selyem majom valami konkrét. Azért majom, mert a majom összetéveszthető az emberrel, de nagy hiba összetéveszteni az emberrel. Abból nemzetkatasztrófa lesz. És mi Selyem? Lekésünk a türk tanácsról. És végül nem fognak fölvenni minket Üzbegisztán meg Kazasztán mellé. Tehát az nagy baj lenne. És miért Selyem? Talán azért, mert Lehet, hogy tényleg csak azért Selyem, mert gyakrabban fürdik, mint Hont András. Nem tudom. Valamiért Selyem, hát azért talán... Elhatárolódtam a Puzsértól. Jól van. Érted? Bizonyára az vágod. Alkotmánybíróságon is hallották ezt. Na, figyelj! Nyilván azért Selyem, mert ismered azt a fogalmat, hogy Selyem fiú. Ugye? Ez már egy prostituált, férfi prostituált, aki a testét árulja. Elsősorban öreg asszonyoknak, ebben az értelemben Gyurcsány inkább Selyem majom. De, sőt, Karácsony Gergely az igazi Selyem majom, ha már itt tartunk. És ugye azért is Selyem, mert piperkőc majom. Érted? Piperkőc majom. Metroszexuális majom. Tehát egyszerűen majom, ugyanakkor meg több időt tölt a fürdőszobában, mint egy átlagos Orbán Viktor, akinél jobban nem lehet nevezetni. Értem, de várj, az ilyen beceneveknek mindig szokott valami aktuális háttere, vagy valami konkrét háttere alapja lenni, amikor Poloskának is nevezik a Magyar Pétert, az ugye a lehallgatás miatt. Azt értem. A Selyem majomra is gondoltam, hogy annak van esetleg valami apropója. De most így elmagyaráztad. Hát a Hont Andrástól kérdezzed meg. De ő találta ki ezt a Selyem majmozást? Amúgy. Milyen kreatív. De tényleg ő találta ki? Ja. Én tőle hallottam. Jó. De hétről hétre. Na, szóval arról van szó, hogy... meg kéne végre érteni, hogy ebben az országban a 14 éve uralkodó, teljhatalommal uralkodó, az országot keletre kiszervező, Gyurcsány számon nem kérő, a állami intézményeket megszálló, a jogállamiságot lábbal tipró, Kremlhez szövetséges Orbán Viktor és Orbán Viktor rendszere áll szemben azzal a Magyar Péterrel, amelyik bebaszik és biztonsági őrök vezetik ki. Ugye? És akkor ezt kéne mérlegelni. A mérleg egyik serpenyőjében a türk tanács van, bazd meg, Putyin van, bazd meg, a teljes jogállam lábbal tiprása van, bazd meg, az ország keletre való kiszervezése van, az ország kifosztása van, a nagybirtokrendszer van, az oligarchia felépítése, kiépítése, hűbéri lánc kiépítése, feudalizmus restaurálása van, az intézmények megszállása, egész pályás letámadás, fél Magyarországgal viselt őrjöngő kultúrharc, a mérleg másik serpenyőjében meg ott van, bazd meg, ez a Magyar Péter, amelyik beledobta annak az embernek a telefonját a vízbe. És tudod, hogyha valakinek ebben a szituációban az a Magyar Péter a probléma, amelyik nagyon bulizott, talán egy kicsit bele is szart a gatyájába, az beárazza annak a valakinek a Magyarországért viselt felelősségét. Vagy hát akkor vallja meg az illető, hogy ő a keleti típusú, az ázsiai típusú történelemfejlődésben látja Magyarországnak a jövőjét. De különös, hogy jutott ide az a Hont András meg az a Ceglédi Zoltán, akik néhány évvel ezelőtt még virtigli neoliberálisok voltak, bazd meg. Hogy van az, hogy akkor, amikor az Orbán rendszer még negyedennyire nem volt elviselhetetlen, akkor ők hitvalló ellenzékiek voltak olyannyira, hogy Ceglédi Zoltán az a Momentumnak a politikai tanácsadója volt, persze titokban. Nehogy ezzel kiátsza magát bizonyos szalonokból, olyan szalonokból, ahova neki fontos volt tartozni, de ugyanakkor meg hát az a pénz is kellett, amit az Európai Uniós állampolgárok összedobtak. Érted? Most hogy lett ezekből az emberekből ekkora szkíta? Hogy lett belőlük ekkora hun? Hogy? Tényleg hunok lettek? Tényleg szkíták lettek? Nem arról van szó, hogy van a NER-nek, mint halálcsillagnak, mint óriás bolygónak egy nagy gravitációs tere, és ez a gravitációs tér ez állította pályára őket, és ők ezen a gyűrűn akarnak éldegélni a jövőben, és nekik ez a rendszer igenis a kedvükre való. És hát az a helyzet, hogy ez a működés, ez a rendszerpártiság, mert ez nem kormánypártiság, hanem rendszerpártiság, őnekik nem csak a Fidesz felel meg. Ugye csak a Fidesz és csak a KDNP felelne meg az öt című műsor törzsgárdájának, akkor azt lehetne mondani rájuk, hogy kormánypártiak. De nem. Nekik éppen ugyanígy a világon semmi bajuk nincsen a DK-val és Gyurcsány Ferenccel, meg Dobrev Klárával. Hont András nem egyszer vallotta meg, hogy Gyurcsány Ferenc az mennyire kiváló politikus, hogy Dobrev Klára mennyire kormányzóképes. És semmi bajuk nincsen Torockai Lászlóval és a Mi Hazánkkal. Tudod, tehát azokkal a pártokkal, amelyek a rendszernek a támaszai, azokkal a világon semmi bajuk nincsen. Ezek a rendszerpártok. A DK ebben az értelemben rendszerpárt. Nem kormánypárt, de rendszerpárt, mert a rendszernek támasza és nem kihívója. Pont ugyanígy a Mi Hazánk rendszerpárt, a Fidesz testvérpártja, amely nem tényleges kihívója a Fidesznek, inkább aféle kívülre kiszervezett lelkiismerete, olyasmi, amilyen Csurka Pista bácsi volt 98 és 2002 között Orbán Viktor mellett. Csurka Pista bácsi egyetlen parlamenti hozzászólásában sem bírálta az Orbán kormányt, hanem mindig az ellenzékkel, az ellenzéki SZDSZ-szel, az ellenzéki MSZP-vel. Jó, de ez akkor már a Orbánék mentek jobb oldalra, tehát több volt a világnézeti azonosság. Na most visszatérve erre, figyelj, te ezt a halálcsillagot, meg annak a gravitációs erejét, ezt mindig már évek óta hozott fel egy ilyen nagyon szép költői metaforaként, én ennél sokkal egyszerűbb leszek, én emlékszem a Kádár rendszerre. Tehát amikor valaki abba a tudatba kerül, hogy kész, tehát ebbe kell lehet az egész életünket leélni, mert a magyar társadalom nagy részének, meghatározó részének ez jó, ez megfelelő, és mindenki szépen kiegyezik, és ebben az országban igen régi tradíciója van, Robi, több száz éves tradíciója a kiegyezéseknek, és komolyan, ez most, na, most semmi, és szinte belénk van kódolva, vagy nagy részünkben belénk van kódolva, és hát kész, tehát itt az tehát fölösleges széllel szembe húgyozni, hát valahogy élni csak kell, tudod, hogy Hanvas mondja, tehát van egy ilyen tudatállapot, ami eluralkodik az embereken. Tényleg. Ja, csak tudod, akkoriban, amikor a rendszer még negyedennyire nem volt elviselhetetlen, hitvalló ellenzékiek voltak. Mert akkor azt meg lehetett tenni, Robi. Minél keményebb egy kormányzás, annál jobban beszarik az idézőjelbe vett forradalmár. Na, láttunk ilyet, nem egyet. És tudod, az ellenzéknek, annak az ellenzéknek, amelyik nem támasza az Orbán rendszernek, legfeljebb az alkalmatlanságával támasztja, vagy igazolja az orbáni uralomnak a helyességét. Azzal szemben ez a gúnyolódás és röhögés. Ez volt a stílus. Tordai Bencékkel szemben, Kulhalmi Ágnesekkel szemben. Ezt még én mondtam, emlékszel? Szabó Tímákkal szemben. Ezt még én mondtam, hogy na most aztán lefogyott róluk a mosoly, érted? Jött a Magyar Péter. Na igen, de tudod, az érdekes, hogy itt vannak ezek a nyomorult pártok, ezek a nyomorult politikusok, ezek a szánalmas, levitézlet, Gyurcsány mellény zsebéből integető, nyomorult, bukott ellenzék. És az hétről hétre micsoda mámort okoz, hogy kikacagni őket, hogy nem alternatívái a nagyszerű Orbán rendszernek, aminek hát ennél jobban nem lehetne vezetni ezt az országot. Hát bazd, már vagy 5 vagy 6 évvel ezelőtt volt egy olyan posztom, meg elmondtam talán az apun, biztos, hogy elmondtam, nem is egyszer, hogy az ellenzéki meló, mint állás, elmegyek havi, nem tudom, akkor még 1 millióért köpőcsészének. Tehát? Elmegyek köpőcsészre. Hát szarmeló, de dolgozni nem kell, elég az, hogy O1G, különösebben nem kell csinálni semmit, ott vagyok, néha kicsit, mit tudom, lófaszozok, hőzöngök, mindenki engem utál, rajtam röhögnek, érted? És ebből meg lehet élni. Így apostrofáltam akkoriban az ellenzéket. 6 éve már biztos. És ezek a nyomorult, teljesen tehetetlen, teljesen alávetett, egyrészt Orbánnak, másrészt Gyurcsánynak teljesen alávetett pártok és politikusok, amelyek most fuldokolnak a saját vérükben és fulladnak meg, ezeknek a földön való rugdosásából és a rajtuk való röhögésből formálna a Hont András meg a Ceglédi Zoltán Schiffer András és Konok Péter részvételével rock'n'rollt. Ez volna a rock'n'roll. A földön fekvő, néhány százalékos, nyomorult, alkalmatlan momentumosok, meg párbeszédesek, meg együtt, meg néppártyán, meg Jobbik, meg LMP, meg ez az egész ilyen ellenzéki, nyomorult ellenzéki mocsár, akikbe belerúgni már nincs sportértéke. Nekik ez, és ők tényleg ezzel pózolnak egymás közt, hogy ez a rock'n'roll, miközben a hatalomhoz annyi hozzáfűzni valójuk van, hogy hát ennél jobban ezt az országot vezetni nem nagyon lehetne. Robi, a Kádár korszakban ez a rock'n'roll, bazd meg, a KISZ központi bizottságának, bazd meg, a határozata arról, hogy Kádár elvtársnak boldog születésnapot kívánunk, ez a rock'n'roll, bazd meg. Ezt kell fölhangszerelni gitárra, meg basszusgitárra, meg dobokra, tudod? És zúzni rá, hogy Kádár elvtárs, boldog születésnapot kívánunk. Ja, jó, tudom, sok... Kiölte meg Kennedyt. Elment a repülő, beszéltünk, ugye a Paul Bittről. Na, visszatérve az a magyar buliára, most tegyük föl, hogy vannak olyan kritikusok, akik nem ebből a alomból jöttek, és nem ebből a sarokból ordibálnak, hanem mondjuk drukkolnak a Tiszának azért, amiért te is kurvára. Néha eszembe jut, hogy az utolsó reménye, érted? A hobó, a közép-európai hobó bluesba egy fán lógott vele, utolsó remény a koldusok hercege. Mert azt látom rajtad, bazd meg, hogy ha már ez is dől, akkor itt semmi. Akkor kéne, itt vége. Azt kéne megérteni, hogy én nem tiszapárti vagyok, hanem áradáspárti vagyok. És a Orbán rendszer juttatott minket oda, hogy a rendszer 14. évére már mindegy legyen, mi árad. A dráva árad, vagy a Tisza árad, igen, vagy igen, a Duna árad, vagy a Mosoni Duna árad. Ja. Leszarjuk, áradjon. Öntse el a Kárpát-medencét, és tisztítsa meg mindattól, ami a 2010 előtti uralom volt, és ami a 2010 utáni uralom. Úgy szoktuk fogalmazni, hogy eljutottunk oda, amit én egyébként kurvára rühellek, basszátok meg, mert még pár éve volt olyan luxus gondolkodás bennem, hogy egy pártnak a programja, alapelvei, teljesen eltűnt. És ugye van a Fidesz, és van a nem Fidesz. És akkor erre most mondhatnák, de hát a Gyurcsány is nem Fidesz, a fasz. A nagy fasz. A Gyurcsány is Fidesz, érted? Na ja, tehát, na ja, ja, na ja. Ja, tehát ez a... És az a nagy helyzet, hogy a ellenzék nem tud konszolidálni. Az ellenzéki értelmiség nem tud konszolidálni. Az ellenzéki sajtó nem tud konszolidálni. A hatalom tud konszolidálni. Egy országot mindig a hatalom tudja konszolidálni. Ez úgy néz ki, hogy ha valakit pofán vertél háromszor, és a földön fekszik, és a fogait szedegeti össze, annak az, aki áll mellette, és a fogait kiütötte, azt tud kezet nyújtani. Tehát tudod, aki a földön van, és a fogait gyűjtögeti, az gyújt kezet a véres kezével, hát abból nem lesz konszolidáció, az csak a gyengeség, az csak a gyávaság, az csak a megalkuvás, és még egyszer jól pofán rúgják. Tudod? Azt tud konszolidálni, aki áll. Aki pofán rúgta, és most áll. És ő nyújthat kezet. Na most a helyzet az, hogy Orbán Viktornak 14 éve volt arra, hogy konszolidálja Magyarországot. Ha Orbán Viktor megragadta volna azt a nagy történelmi esélyt, hogy konszolidálja a rendszerét, és konszolidálja a magyar közéletet és közviszonyokat, akkor most a rendszer 14. évében mondhatnánk azt, hogy lássuk csak, tényleg beszarta a gatyájába a Magyar Péter. Tényleg bedobta azt a telefont a vízbe. Tényleg a biztonsági őrök kísérték ki, és hogyha ez tényleg így van, és a biztonsági őrök kísérték ki, és tántorgott, és hajadon lányoknak a lába között fetrengett, sőt, telefon dobott a vízbe, akkor esetleg el lehessen gondolkodni azon, hogy talán nem alkalmas arra, hogy az őrá bízzuk Magyarország sorsát. Egy konszolidált országban, egy Dániában, vagy akár csak egy Ausztriában. Vágom, de itt, Oroszország nyugati részébe, még jó is, ha valaki bebassza azt a rohadt telefont. Érted? Hát így mulatnak keleten. De meg hogy van ez? Vágod. Hogy van ez? Honnan jött ez a mimóza érzékenység, hogy jaj, hát telefont dobott a vízbe. Ez a NER sajtó. Na igen, tudod, de érdekes, hogy eddig az egész pályás letámadás volt a divat, bazd meg az erőből politizálás volt a divat, meg aki tudod, a nagyobbik kutya baszásának az igazsága volt megvalva. Hogy a nagyobbik kutya az baszik. De nem azért baszik a magyar, nagyobbik kutya, mert áll a fasza, vagy mert baszhatnék javar. Hanem mert nagy. Hanem mert ez a természete a világnak, hogy a nagyobbik kutya az a baszásra van. A nagyobbik kutya akkor is baszik, ha nem baszik. Pusztán azzal, hogy nagyobb. Azzal, hogy nagyobb teret szorít ki, az már egy baszás. A világ meg van baszva a nagy kutya által. És ez a világtörvény. Hát most itt van ez a magyar Péter, bazd meg. Képes volt arra, hogy beleszarjon a gatyájába? Képes volt. Képes volt arra, hogy vonagoljon a földön? Kivezettesse magát a biztonsági örökre? Képes volt rá. Képes volt arra, hogy beledobja a vízbe azt a telefon? Képes volt, mert megvolt a hatalma hozzá. Elég nagy 30%-os magyar Péter volt ez. Akkor most mi a probléma ezzel, bazd meg? Mi a probléma? Hát ereje volt, joga volt, hiszen a jogot az erő teremti. Az a probléma, hogy szituációtól és kontextustól függően vagyunk erős baszókutyák, és mondjuk az örök világtörvényt, hogy vannak a baszók, és vannak a megbaszottak. És ha a kontextus úgy jön, akkor mi keresztények vagyunk, és etikánk van, és ja, csak tudod, szofisztikáltak amikor... vagyunk, és vastag könyveket olvasunk. Oh, apropó, ezt tudod? Is mondtam neked a telefonba, ha már FAM telefonra panaszkodsz, hogy láttam egy kurva érdekes, tényleg érdekes volt, a Békés Mártonnal egy... beszélgetést. A Lentolai Krisztán, de azért az nem beszélgetés volt, a Békés Márton folyamatosan beszélt. De olyanokat mondott, hogy hát tulajdonképpen azt érzékeltette, hogy ők nem csak 12 oldalt képesek elolvasni, ők tudományos munka, kutatás, vastag. Várj, azt mondta, hogy Heller Ágnes TGM-et is magas polcon tartja, Gramsit olvasott. És a végén kérdezték, hogy az ellentáborból kiket szokott olvasni, és azt hittem beszarok, ilyet még Fideszestől nem hallottam, hogy egyáltalán ismerte volna ezeket a neveket. Réges-régi elftársaink, sőt, őket még te se ismerted, Gagyi Ági, jó, hát tényleg ez a neve, de egy nagyon-nagyon okos szociológus csaj, ilyen balos, nagyon balos. Ez a régi baloldal, az Éber Márkot, meg a Kis Viktort, három marxistát, bazd meg, de igazi marxistát, nem amiket a Fidesz sajtó, tudod, mindenkit Lenin fiúz, meg marxistáz, legyen az keresztény, jobboldali, bazd meg, de ezek tényleg marxisták, és ilyen neveket ismert a Békés Márton, és ezeket olvasta, bazd meg, azt hiszem, beszarok. Én még ilyet Fideszestől, hogy ezeket a neveket csak ismeri, se gondoltam volna. Tudod, az van, hogy a keselyű, az hiába vesz a csőrébe olajágat, attól nem lesz galamb. Tehát amikor ők átváltoznak, mert ugye van ez a két politikai szerep. Tulajdonképpen két politikai szerepre zsugorodott össze a teljes politikai attitűdöknek a kelléktára. Azért ez régen nem így volt. Van a jobboldali troll, meg a baloldali mártír. De amint a baloldali hatalomra vergődik, rögtön trollá változik át, és amint a jobboldali meg bármennyire is félti a hatalmát, nem is kell, hogy elveszítse a hatalmát. Elég, hogyha Magyar Pétert kivezetik egy bárból. Vagy elég, hogyha 30%-ot szerez, és a kedvenc ellenzékét lecsapolják. Abban a pillanatban ő mártírrá változik. Abban a pillanatban szerepet vált. És már nem az erőből nyomul. Visszhang volt. Igen. A Tihanyi visszhang beköltözött ide. Na. Na, szóval arról van szó, hogy ez a Gramsci, ahonnan merítette a maga Orbán rendszerhez beszolgáltatott, hozzáadott kulturális értékét. A neve többször hangzik el, mint Marxé. A Békés Márton, ez a Gramsci-féle tézis, amit ő a börtönben kidolgozott, ez az úgynevezett hosszú menetelés az intézményeken keresztül. Ez a hosszú menetelés az intézményeken keresztül, ez tulajdonképpen az intézmények szellemi értelemben való megszállását jelenti. Ez volt a Gramsci-nak a programja a baloldalnak, hát aztán, ez később aztán már balliberális oldallá transformálódott, és ezt a balliberális kulturális elit, mondjuk úgy, hogy a tanszékek, ezt végrehajtották a 20. század második felében, ezt a hosszú menetelést az intézményeken keresztül. És a Békés Márton ezt a hosszú menetelést és ennek a Gramsci-féle programját alkalmazza és kínálja fel az Orbán Viktornak, meg az Orbán rendszernek. Itt van a kommunista Gramsci-nak a példája, az ő programja. Ezt kell az Orbán rendszernek végrehajtania. Ezt a hosszú menetelést, ez mit jelent? Azt jelenti, hogy a kulturális intézményeket szellemi értelemben meg kell szállni. Mert a kultúra tulajdonsága következménye a politika. Tehát a kultúrából származik a politika, nem a politikából a kultúra. Tehát aki uralja a kultúrát, az uralja a politikát. Ez azt jelenti, hogy a hosszú menetelés keretében a kulturális diskurzust kell leuralni. Az erkölcsi normákat kell meghatározni, és azok közt a kulturális értelmezési és véleményformálási keretet kell leuralni és birtokolni. Ez azt jelenti, hogy ki kell szorítani a másik oldalt a politikai térből, vagyis először is a kulturális térből, és ezáltal ennek következményeként a politikai térből. És ez a programja a Békés Mártonnak, Orbán Viktor számára, ugyanazt kell tenni, amit a Gramsci meghatározott. Csak hogy fenntartva azt, hogy a Gramsci-nak a programja az mélységesen antidemokratikus, és alássa a társadalmi békét, hiszen az egyik kurzus hegemóniájára vonatkozik, és arra tör. Emellett hát nagyon más a helyzet Magyarországon, mint Nyugat-Európában a 20. század második felében. Tehát hogy Nyugat-Európában a 20. század második felében működött a politikai váltógazdaság, és a Gramsci, meg a kommunisták, meg a későbbi szocialisták és szociáldemokraták és balliberálisok ezt akarták aláásni azzal, hogy megszállják a kulturális intézményeket. Mit jelent az, hogy a kulturális intézményeket? Egyrészt megszállják a színházakat, megszállják az egyetemek tanszékeit, megszállják az akadémiát, megszállják a kutatóintézeteket, a tudományos életnek a színtereit. Tehát mind a tudomány, mind a művészet, irodalom és annak minden terén hegemóniát alakítanak ki, és ilyen módon átalakítják a társadalmat és a társadalmi diskurzust úgy, hogy a jobb oldal a kultúrából lesz kiszorítva, és ilyen módon a jobb oldal politikailag már nem fog tudni teret foglalni. Na most a helyzet az, hogy ezt a kulturális intézmények megszállását ezt nem pénzzel és nem úgy intézményesen végezték a balliberálisok Európa szerte, meg Amerika szerte. Ahogy a bolsevikok. Igen, vagy ahogyan Orbán Viktor Magyarországon. Ja. Tehát nem az történt, hogy fölvásárolták az egyetemeket, felvásárolták vagy kirugdosták az akadémiáról azokat az embereket, akik nem értettek velük egyet, hanem szépen lassan átformálták a diskurzust, átformálták a közszellemet. Most ehhez képest a Békés Mártonék meg mit csinálnak? Gyakorlatilag hatalmi erővel, a jogerejével, illetve pénzügyi erővel, az oligarchák vagyonával gyakorlatilag felszámolják a balliberális kurzusnak a helyét és a szerepét a kulturális életben. ez a műveletük, és ehhez hozza ideológiaként a Békés Márton Antonio Gramsit. Mint ennek az ideológusát. De a Gramsci, persze, azt pontosan tudjuk, hogy a Gramsinak lett volna pénze, fölvásárolta volna ő is az akadémiát, meg fölvásárolta volna ő is a egyetemet. Érdekes egyébként, hogy a Gramsci mennyire divat lett. Én a 80-as évek közepén hallottam róla. És először. És volt neki egy olyan tézise, ami ennek, pont ennek ellentmond. Amikor a diktatúra, ugye Mussolini Olaszországáról van szó, és amikor a diktatúra természetéről ír, akkor olyanokat ír, vagy olyanokat mond, hogy a több pártrendszert a diktatúra nem tudja megszüntetni. És Gramsinak van egy... ma mindenki ezt az intézményi menetelést hozza elő, de volt neki egy másik nagyon fontos tétele, amit viszont senki nem említ, ez, hogy a diktatúra nem tudja a több pártrendszert és a pluralizmust elintézni, hanem a különböző politikai nézetek, azok a tudomány és az irodalom köntösébe vívják tovább a harcukat, és ezt nevezte el Gramsci látens több pártrendszernek. Amikor annak idején még a Cucurellivel beszéltem 80... mikor volt? 4-be, 5-be, 85-be, azt mondja, hogy ez teljesen így van, nálunk két párt biztos van, a népiesek meg az urbánusok, amelyek vívják politikai csatájukat, miközben az egészet lefedi a Kádár rendszer, és szocializmus van, és egy pártrendszer, de a liberális párt, meg a népnemzeti párt, az megvolt az írószövetségen belül, és csomó helyen. Tehát ez a Gramsci-féle látens több pártrendszer. Fenntartva azt, hogy a Békés Márton nagyon másról beszél, mint az Antonio Gramsci, hiszen a Békés Márton valójában nem ezt a szellemi, tehát hogy ők nem szellemi dominanciát alakítanak ki a magyar kulturális életben, hanem intézményi, pénzügyi és hatalmi, jog által biztosított hatalmi dominanciát alakítanak ki. Fél diktatúra. Ami igen, ami nagyon más, mint amiről a Gramsci beszél. Tulajdonképpen a Gramscival helyezi hamis kulturális kontextusba a NER-nek az egész pályás letámadását Békés Márton, de nem hallgathatunk arról, hogy az, amit Antonio Gramsci meghirdetett, az egy rémálom. És hogy a Gramsci az valójában egy tőről metszett bolsevik volt. Abszolút, de nem is titkolta. Basz. És hogy valójában ez... De sitten is volt. Mélyen, mélyen antidemokratikus. Ugye miről szól az egész? Hogy ne, tehát ne lehessen politikai váltógazdaság, ne lehessen konszenzus a jobb oldal és a bal oldal között, hanem a bal oldal az számolja fel a jobb oldalt, a demokráciának az állöltözetében, vagy a demokráciának a paravánja mögött gyakorlatilag szorítsa ki a jobb oldalt. Tehát nem volt, tehát Gramsinak, köszönjük meg Gramsinak, nem volt elég jó a polgári demokrácia az, hogy most 4 évig mi vagyunk, aztán 4 évig ti vagytok, aztán megint 4 évig mi vagyunk, és hogy ennek a kurzusnak az igazságánál fontosabb a társadalmi béke. Mi ennek a kurzusnak az igazságában hiszünk, de demokraták vagyunk, ezért készen állunk arra, hogy elfogadjuk, hogy ha amennyiben az a kurzus szerez többséget, akkor az a kurzus vezeti az országot, de csak 4 évig, és 4 év múlva ez a kurzus újra előáll a maga igazságaival, azokat alkalmazza az ország aktuális helyzetére. Az államapparátus pedig nagyrészt érintetlen, és működik akármilyen kurzus van. Erről beszéltem egyszer, hogy ez az erős állam. Na igen, és hogy erre Gramsci azt mondta, hogy nem, ez nem elég jó. És ugyan mit gondolt Gramsci? Ha sikerül, ahogyan sikerült a 20. század második felében a nyugati világ nagyobb részében kiszorítani a jobb oldalt a kultúrából, az az inga majd nem leng vissza. Ő, aki Mussolini börtönében ült, tényleg azt gondolta, hogy akkor, na, az majd az a végső győzelem lesz, és akkor a jobb oldal majd elpusztul. Amikor nem, az minden... legutóbbi apun állapítottuk meg, hogy egy kurzus nem lehet elpusztítani. Ja, ja, ja, ja. Elpusztíthatod a kurzus tagjait. Elpusztíthatod az egész a kurzus jelképeit, betilthatod. De maga a kurzus, a győzelmes kurzus gyerekeiből a vesztes kurzus újra termeli magát. Lófaszt a legutóbbi apun, Robi, ezt évek óta. Na, mondjuk, de hogy és csak Gramsci, a legutóbbi apun előkerült a kassai kapcsán. És ez Gramsci nem értette? Nem! A bolsevizmus, és ez Békés Robi, Márton nem érti? A bolsevizmus egy vallás volt, te is tudod, most funkcionális értelemben. Érted? Tehát ott hit nélkül, hogy jön a megváltás, és vége lesz a világnak, és jön az új aranykor, ez volt az egész kommunizmusnak a lényege, egy Isten nélküli ilyen megváltás vallás. A Békés Márton meg szerintem, meg most a Békés Mártont használjuk kvantitatív metaforaként, tehát ez a típusú jobber, ez meg azt mondja, hogy gyerekek, tanulunk tőletek, okosak vagyunk, ti nem olvastok jobboldali irodalmat, mi olvasunk baloldali szociológusokat, marxistákat, teoretistákat, és de azok közül mi is tanulunk tőletek. Azok közül is a legrosszabbakat olvassuk. Hát, a bolsevikokat, mi tanulunk a bolsevikjaiktól, toktól, azoktól a bolsevikoktól, akik totalizálni akarták a hatalmukat, meg a kurzusuk igazságait az egész társadalom felett. Mert egy demokráciában senki sem győzedelmeskedhet örökké, de senki sem veszítheti el az országát örökké. Hanem legfeljebb 4 évre, vagy 8-ra, tudod? De és ez egy konszenzus. Az egy konszenzus, hogy hiszek a magam kurzusának az igazságaiban, azt gondolom, hogy igazságosabb az én kurzusom, mint amaz a kurzus, de van valami, ami ennél fontosabb. Fontosabb a társadalmi béke, és fontosabb az, hogy az a kurzus ne győzhessen úgy, hogy egy nemzedéknek esélye nincsen ahhoz, hogy visszafoglalja az országot, vagy visszafoglalja a kultúrát, vagy visszafoglalja a maga igazságait. Világos. Visszatérnek Magyar Péterre. Nem, ez most nem vicceskedés. Egy fontos gondolatot elfelejtettem, pedig ezzel kellett volna kezdeni. Csak elmentünk a szokásos izé felé, toposz felé, hogy hát a mérleg egyik serpenyőbe ez az egész NER, a másik serpenyőbe még szinte bárki lehet, rosszabb nem lehet. Ugye ez a Robi féle izé érvelés, és még lehet, hogy igaz is, bár még az Orbánról nem beszéltünk, már olyan normálisabban. De fölmerül, hogy ha valaki ennyire indulatvezérelt, és utána még bocsánatot kér, tehát még bizonytalan is önmagába, és itt a farkasok földje van, hányszor fogják ezt az embert provokálni, bazd meg fölvenni, meg ennél durvább? Ha nem bírja valaki a gyűrődést, az nem fogja a NER-t megdöccenteni. Érted? Hát így van, itt így ez, van. Ez a lényeg. Így van. Akinek meg annyira kell a telefonja, hogy nem akarja azt a Dunába dobta? Azt hiszem. Nem akarja azt a Dunának a fenekéről kihalászni, az meg esetleg ne kövesse a városban Magyar Pétert, és ne készítse róla kompromitáló felvételeket a Megafon megbízásából. De ez biztos, ez a sztori, ez... Hát szerinted... Hát érted, mert ha fontos a telefon, tehát nyilván neki ez munkaeszköze, tehát neki ez kellett. De hát mégis nagyon kockára tette, mert lehet, hogy nagyobb tét forgott a kockán, és meggyőzték erről, mint az ő telefonja, az ország sorsa, az ország jövője, meg a türk tanácsban a tagsága az ország. Jó, én ezt értem meg. Ez forgott kockán, és akkor ő azt mondta, hogy hát én ezért készen állok akár a telefonomat is kockára tenni, és hát elveszett a telefon. Oké, de mi van, hogyha tényleg ez az indulatvezéreltség, ez így van? Hát bazd meg, Róna Jegón, leveszem a mikrofont, ki megy. Hányszor veszi le mondjuk a mikrofont, hányszor mondja, és egyszer csak bedurran az agya, és ez mindent ott hagy a büdös picsába. De ez egy pszichológiai dolog. Az egészet? Aha. De én azt hiszem, hogy nem. Tehát ez a 30% ez már kötelez. Lehet, hogy nem arra kötelez, hogy a Magyar Péter csinálja, de ezt anélkül, hogy ebből ennek az ehhez tartozó pártot a következő 2 évben megszervezze, Na. És ehhez tagságot, jelölteket, pártszervezetet rendeljen, és a legvégén legfeljebb azt mondja, hogy én maradok pártelnök, és ő a miniszterelnök jelöltünk, mert én közben rájöttem arra, lett két pánikrohamom, és rájöttem arra, hogy esetleg nem nekem való, igen, és itt van a miniszterelnök jelöltünk, igen, és én akkor egyet lépek hátra, ez ér. De az, hogy itt van 30%, és most visszaadom Gyurcsány Ferencnek, csináljon vele, amit akar, nyilván abból a Gyurcsány Ferenc legfeljebb 4-5%-ot tudna használni. Az összes többi az meg menne vissza, tudod, a bizonytalan nem szavazna zónába. Hát vagy az lenne, hogy az Orbán behivatná, jó van, Peti fiam, a munkádat elvégezted, mehetsz bulizni. Tudod, most konteózok, vágtad a vicces konteónak a lényegét? Na, ne, szóval figyelj, a Tisza egyelőre meg egy mozgalom, ami élén van egy nagyjából érdekes... Tisza jelenleg nagyjából egy személy. Ja. Egy személynek, kéne pártot építeni. Egy személynek építeni. A tulajdonsága. Kéne pártot csinálni. Hát most lesz rá 2 év, ugye? Ja. És mi van, hogyha ezt már csírájába akarják majd elfolytogatni? Gondolod, nem lesz erre szándék és törekvés? Mekkora tömeg áll le mögött? Tehát tudod, 30% áll mögötte. 30%, és ez olyan 30%, amelyik bármikor az utcára vihető. Ez nem olyan 30%, amilyen a Gyurcsány Ferencnek volt a 14%-a, hogy Gyurcsány Ferenc kihívja az utcára, és minden ezredik ember esetleg kitántorog, hanem ez olyan 30%, ami erővé formálható, ami tömeggé formálható, ami esetleg rendszerváltássá formálható. De minden esetre jól láthatóan ellenzékváltássá formálható. Az már szinte megtörtént. Na, azért Karigeri még tartja Budapest erődöt. Igen. A viszkim elfogyott? El? Meg nem, van. De arra is van 5 év. Jó, jó. Jó, figyelj! Bazd meg. Na jó. Igen, most leakadtam a viszkinél, meg a karigerinél, tudod, ez ilyen örök sérelem lesz most. Kurvára azt hittem, hogy a Vitézi nyeri meg, de annyira biztos voltam benne, hogy baszottul. Na, visszatérve, figyelj, politikai kommunikáció, stb. Azért nézd meg, Orbánról egy picit beszéljünk, aztán Gyurcsányról. Orbánnal mi történik? Hikosaraz őt Meloni. Hát akkor csinálok egy saját pártot, menj a picsába, és állítólag komoly érdeklődés van. Komoly érdeklődés van, baszki. Mi van, ha tényleg bejön, öregem? Akkor 3 szélső jobboldali frakció lesz a jelenlegi 2 helyett, de tudod, már a meccsek szünetében vannak az egyperces hírek, az ugye megvan. Csak 1 perc. De hát miért csak 1 perc? Hát minket magyarokat egy órán keresztül is érdekelne a hazánk sorsa. Miért így magyarázzák, hogy csak 1 perc? Lehet, hogy őnekik is szóltak arról, hogy a fasz, aki van az embereknek azzal, hogy mossák az agyukat? És azért mondják, hogy csak 1 perc. Csak egy mondhatnák úgy is, hogy 1 perc haza. De miért csak 1 perc? Ennyit bírjatok ki? Tudjuk, hogy a hátatok közepére nem kívánjátok a geci propagandát, amit a pofátokba tolunk most, de csak 1 perc. Na, ez alatt az 1 perces... alatt miket mondanak? Egyperces híradóban úgy hangzik el, hogy Orbán Viktor elkezdte szervezni a patrióták frakcióját az Európai Parlamentbe. Ezt az új erőt, a cél... hogy a patrióták frakciója a jobboldal legnagyobb ereje legyen. Hát persze. Mi a fasz? Kommunikáció. A legnagyobb ereje? A legnagyobb. Hát most jelenleg az a tét, hogy meg tud-e alakulni a frakció, fog-e találni képviselőket 7 különböző Európai Uniós országból, mert 7 különböző országból kellene... képviselőket találni ahhoz, hogy frakcióvá tudjon alakulni ez, amit az Orbán Viktor akar. Most jelenleg az a helyzet, hogy csatlakozott hozzá az Osztrák Szabadságpárt, meg Babis, Csehország. Anno rövidítés. Igen, Csehországból. Aki liberális frakcióban voltak korábban, úgy tudom. De ő... Ugyan mit számít a Babi is mindig is ruszofil volt. Én úgy tudom, hogy a Babi... A cseheknél kurvára nem menő egyébként a... Majdnem annyira nem, mint a lengyeleknél az orosz barátkozás, de a Babi is, ha jól tudom, ő hát így kacsingatott a ruszkik fele. Aha. Szóval ez, hogyha ehhez még csatlakoznak az AfD-nek a képviselői, akiket ugye a Marine Le Pen kiszorította az Identitás és Demokrácia frakcióból, még akkor is csak 4 országból származnak képviselők, még további 3 országból származó képviselőket kellene meggyőzni ahhoz, hogy frakcióvá tudjon alakulni ez, amit az Orbán Viktor próbál. A spanyol is gondolkodik akkor... rajta. Gondolkodik? A Salvini is gondolkodik. De tudod? Most nézd, az a helyzet, hogy ez az Identitás és Demokráciának az a riválisa lenne, de hát most az van, hogy az Identitás és Demokrácia már eleve egy putyini projekt, és akkor most lenne 2 szélső jobboldali putyinpárti frakció az Európai Parlamentben, tulajdonképpen ugyanazt a tortát szeletelgeti kisebb szeletekre Orbán Viktor. Az Identitás és Demokrácia valójában kézenfekvő lenne abba belépni. Na jó, de ugye ott Orbán Viktor csak a 3. számú vezető lehetne. Ott a Le Pen vezeti a frakciót, és akkor a Salvini a 2. számú figura abban a frakcióban. Most az Orbán Viktor 3. számú lehetne. Hát ez nem ambicionálja őt. És valójában ez a probléma az Identitás és Demokráciával. Az egy eléggé szélső jobboldali, és eléggé putyinista rubel frakció. Tehát, de ő most alakít még egyet, és az a cél, hogy az, mert hogy abban már ő lesz a góré, hogy majd ahhoz csatlakozni fog a Marine Le Pen. Miért tenni? A Salvini? Miért tenni? Tehát, mert figyelj, lehet, hogy az Orbán tényleg egy nagy formátumú faszi. Vagy a látszat, egyébként kurva érdekes, tehát hogy a Hír TV-t nézem, meg a Magyar Nemzetet olvasom, már teljesen bizonyos az olvasó, illetve a néző, hogy egy egész Európa Orbán alatt lesz. De ez a... De tudod... Érdekes, ez hát, a nézzétek a Hír TV-t. Teljesen biztosak lesztek benne, hogy Európa vezetője minden szempontból Orbán Viktor, és nem csak azért, mert most ő a Soros. Ez a narratíva az egyperces híradóban, hogy a cél, hogy a patrióták frakciója a legnagyobb jobboldali erő legyen. Bazd meg! A legnagyobb jobboldali erő jelenleg a Néppárt. De az nem jobboldali. Okay. Ők már balliberálisok. Okay. Nem jobboldali. Okay. Mondjuk ők balliberálisok. Értsük így. Ebben az esetben a legnagyobb jobboldali erő jelenleg az európai konzervatívok és reformerek. A második legnagyobb jobboldali erő az Identitás és Demokrácia. És Orbán Viktor jelenleg próbál a 3. legnagyobb jobboldali erő lenni. És ezt a magyar közmédia úgy kommunikálja, hogy a cél, hogy a legnagyobbá váljon. Mi van? Lehet, hogy... Figyelj. Értem én, hogy mi a cél, bazd meg. Ma jövőre röhögjél, amikor ez 760 képviselőből 500 lesz orbánista. Vágod? Na, szóval én azt hiszem, hogy ennek a Magyarországnak, ennek a sorsát, a történetét 2 politikai bestia ásta alá, és számolta fel a sárga földig. Nyilvánvaló, hogy ez a Gyurcsány Ferenc és az Orbán Viktor. A Gyurcsány Ferenc volt az, aki elkezdte. Az Orbán Viktor személyében, a 98 és 2002 közötti Orbán Viktor személyében még a köztársaság konszolidált éveihez kompatibilis figura volt uralmom. Persze már feszegette a határokat, de akkor még álltak a köztársaságnak a konszenzuális keretei. És aztán a Gyurcsány volt az, aki teljes egészében és minden ízében felszámolta a konszenzust, és az Orbán Viktor felvette a kesztyűt, és ennek megfelelően szerzett hegemóniát előbb a jobb oldalon, majd az egész országban, az egész parlamenti kétharmad által gyakorlatilag Magyarország teljes gazdasági, kulturális, politikai életében. Na most, ez a két ember egymást kényszerítette, vagy lökte egyre mélyebbre. Tehát valójában a legrosszabbat hozták ki egymásból kölcsönösen, tényleg, hogy ki kezdte, ez kurva nehéz, mint egy kocsmai verekedésnél kurva nehéz rekonstruálni. Nyilván mindegy, mind a kettő Orbán, azt mondja, hogy a másik visszaütött. A fiatal Orbán Viktor 90-ben mondja, vagy még 89-ben, hogy milyen tehetségtelen némandok a kiszesek, azt mondja, egyetlen egy ember van köztük, egy Gyurcsány nevezetű, érdemes megjegyezni a nevét, érted? Ugyanebben a Pesti Fekete Doboz interjúban adja elő azt az Orbán Viktor, hogy ő valójában nem akar politikus lenni, hanem ő levéltározni akar. Valamilyen könyvtárban képzeli el magát, és alkotmányjogot akar egyrészt kutatni, másrészt tanulmányokat írni, harmadrészt oktatni a katedráról. Ez az ő ambíciója. Ő nem politikában, hogy üljen egyeztetéseken üljön, hát ez neki rémálom, mondta Orbán Viktor. Emlékszünk Gyurcsány Ferencre? Az Öszödi beszédben előadja, hogy ő nem akarja ezt csinálni. Ezt csinálja akárki. Ő akkor majd ír nagyon vastag könyveket a hazai baloldalról. Gondolom az első ilyen könyvnek, amit a hazai baloldalról ír, az lesz a címe, hogy hogyan privatizáljuk a társadalombiztosítási rendszert. Nem emlékeztetnek ezek a mondások egymásra? Mind a kettő előadta, hogy hát neki a hatalom. Hát neki a háta közepére nem kívánkozik a hatalom. Hát ő nem akarja. Hát ő... Robi... Karigeritől is emlékszem ilyenekre, Nero, hogy hát ő nem akar. Nero, bocsánat, csak hogy ezt az ét megszoktam, ez egy rossz kiejtés. Nero, a Rómát felgyújtó anyagyilkos, tömeggyilkos, fiatal korában ugye sztoikusokat olvasott, és Seneca volt a nevelője, és ő nem szerette a hatalmat, és hogy emberek halálos ítéleteit aláírni, hogy attól mennyire irtózik. Robespierre 1790-ben beszédet mondott a konventbe a halálbüntetés, mint középkorból itt maradt barbár szokás eltörlése mellett. Maximilien Robespierre 1790-ben a halálbüntetés talán az első ilyen beszéd volt Európában, hogy a halálbüntetés töröljék el. Európában egyébként tudod, melyik országban törölték el először a halálbüntetést? 1800-as évek végén? Romániában, bazd meg, a román királyságban. Vannak érdekességek a történelemben, ugye? Ez miről jutott eszembe? Amit mondtál. Érted? Nagyon érdekes, hogy egy ilyen törekvés van, hogy a ellentétében. Ahogy jön a hatalom, már a hatalom dönt, nem az, aki a hatalmat gyakorolja. Tudod, te birtoklod a hatalmat, te amúgy nem akarsz kivégzést, de a hatalom azt diktálja, hogy azokat ki kelljen végezni. És a hatalom fontosabb. Nem úgy értem, hogy a te hatalmat, hogy megőrizd a hatalmat, hanem ez a névtelenül, arctalanul, karakter nélkül lebegő hatalmi érdek, ami az atmoszférát áthatja, ami a hatalom igazi természete, hogy mindenkit kiforgat önmagából. Nem te döntesz, hanem valamiféle, bassza meg, Machiavelli dönt, nem te. Nem te, hanem Machiavelli. Ő dönt, és te, még ha az ellenkezőjét, még ha őszintén akarod is az ellenkezőjét, a szent szükségszerűség és a hatalom megőrzésének az imperatívusa bele kényszerít abba, nem hogy is Machiavelli dönt, bár értem, hogy te ezt egy szimbolikus személyként hozott föl, a mechanon dönt, a hatalom arctalan mechanizmusa. Mit ír Hamvas az Antikrisztusban? Hogy agyonlőjük apánkat. Tudod, a színház igazgató őrült, és nincs közönség, és agyonlőjük a saját apánkat is. Mert a mechanizmus így működik, bazd meg. És tuti, hogy mi se lennénk különbek, mert van egy fizikája ennek az egésznek. De talán attól annak is vagy van... attól különb az ember, hogy nem megy bele. Ja. Vagy idejébe kiugrik. Mint mondjuk az Ángyál József. Meg még van egy pár ember. Jó, de azért az sem igaz, mert hogyha ezzel a hozzáállással viszonyulunk a dologhoz, anarchizmus. Akkor soha semmi nem lehet, bár nem, ez nem pusztán anarchizmus, nem. Soha semmi nem lehet jobb, mint az Orbán Viktor vagy a Gyurcsány Ferenc, hiszen a hatalom, törvényszerűen a hatalom Orbán Viktorra és Gyurcsány Ferencé transformálja. A Konok Péter, mivel anarchista, számára minden szinte ugyanaz. Az lehet, de tudod, amikor jön egy alternatíva, amely alternatívának annyi a bűne, hogy beleszart a gatyájába, meg telefondobott a Dunába, és akkor ezzel szemben itt van ez a 14 éve tartó rendszer, sőt, ezzel szemben itt van ez a 34 éve tartó rendszer, és a, ennek, ennek, a, en, ennek a relációjában, az meg, ez a kettő ugyanannyira rossz, az nem anarchizmus, bazd meg. Várjál, csak a Konoknál más, mint a Siffer Andrásnál, vagy a, nem a Hont Péternél, hanem Hont Andrásnál, vagy a Ceglédi Zoltánnál, mert a Magyar Pétert ő az elejétől kezdve, most tök mindegy, hogy ez esetleg nem igaz, csak a Konok attitűdjére vonatkozólag mindig úgy hozta, hogy Fidesz, az a Fidesz, az ugyanaz, mint a Fidesz, az egy fideszes, az egy nersevik. Tehát ő, érted, amit mondok? Jó, de hát akkor... És várjál, a Konoknak az a tézise, hogy, hogy ezt a NER, hogy a NER megrodgyant részint gazdasági okok miatt, részint a kegyelmi ügy betett neki, és akkor előhúztak a... Ez Konteó. Előhúztak a cilinderből egy figurát, mert a Gyurcsány már nem lát, nem tudja ellátni az állellenzéknek a szerepét, és akkor az új állellenzék lesz a Magyar Péter, a Konok így áll hozzá. De ez én értem, lehet, hogy fasság, csak nem az, elmondom, amit mondtál. Elmondom, hogy miért fasság. A Magyar Péter semmilyen módon nem tudja pótolni a Gyurcsányt, és ezt a Konok Péter is beláthatná. A Gyurcsánynak elévülhetetlen, megbocsájthatatlan, és máig számon nem kért bűnei vannak 2006-ból fakadóan. Eltitkolta a költségvetést, eltitkolta az ország államháztartási hiányát, nem csak a magyarok elől, a parlament elől, a saját kibaszott frakciója elől. Eltitkolta a konvergencia jelentéseket, meghamisította az Európai Uniónak küldött konvergencia a jelentésekben eltitkolta az államháztartási hiány mértékét és az államadóságnak a mértékét. Plusz Gyurcsány Ferenc némi, ezek után, amikor ez kiderült, némi amikor szemeket, úgy kiderült, hogy ő ebben beleavatta a saját frakcióját. Valójában csak ennyi történt, nem a magyaroknak adta elő, akkor igazságbeszéd lehetett volna, ha a magyaroknak előadja, és utána lemond. Ő a saját frakcióját beavatta abba, hogy hogyan szerzett nekik még 4 évnyi fizetést, pozíciót, presztízst, meg hogyan szerzett a szocioligarcháknak még 4 évnyi közbeszerzést az uniós pénzekből, azokból a pénzekből, az akkori pénzekből, amiket ma Orbán Viktor elrabol, meg amiket Mészárosnak és Tiborcnak kioszt, pontosan ugyanígy történt akkor, amikor ebbe beavatta őket, és ez kiszivárgotta, tudta nélkül, akkor ő ahelyett, hogy lemondott volna, ahelyett megszavaztatta azokat a képviselőket, akik 4 évnyi fizetést, pozíciót és presztízst köszönhettek a hazugságainak, hogy mondjon el-e. És az a frakció, akiket beavatott ott Töszödön, azok megerősítették abban, hogy jól tette. És akkor azt mondta, hogy kérem, ez a demokrácia. Hát itt szavaztak a képviselők, az országgyűlési képviselők, akiket hogy választottunk meg? úgy, hogy a magyarok nem ismerték a költségvetési hiányszámokat. Úgy, hogy hamis adatokat diktáltunk be, bazd meg. És akkor azt mondta, hogy nemhogy nem mond le, de akik kivonulnak az utcára, azokat szétvereti megkülönböztető jelzés nélküli rendőrterroristákkal, az utcán vereti őket. Mikor csinált ilyet a Magyar Péter? Mikor követte el ezeknek a töredékét is a Magyar Péter? Az Gyurcsány volt az, aki megszervezte a nemzeti radikalizmust, a nemzeti radikális kurzust maga ellen, és a baloldal vagy a balliberális oldal ellen. Ennek a terméke lett a NER, ennek a terméke lett a 2010-es kétharmad, ennek a terméke lett a 14 éve zajló illiberális uralom Magyarországon. Ezt a Gyurcsányt hogyan fogja pótolni Magyar Péter, a Konok Péter szerint? Hogyan? Hogyan? Milyen módon? Ennek semmi értelme nincs. A Gyurcsány Ferenc az Orbán Viktornak az öt találatos lottószelvénye, ezen kívül Orbán Viktornak a teljes körű felhatalmazása bármire, és erre 14 év a bizonyíték, ehhez képest Magyar Péter micsoda? A diákhitelközpontot vezette. Bedobta, Magyar Péter bedobta a telefont a Dunába. Beledobta a telefont a Dunába. Te se örülnél, és ha ezzel... a telefonodat bedobnák a Dunába. De lehet, hogy kevésbé örülnék, ha kilőnék a szememet, vagy a földön rugdosnának, nem? Hát. Na, szóval, ez, és akkor a Konok Péter erre alapozza a konteúját a Konok Péter, miközben az egész jobb oldal őrjöngve kanaktergyilkolja a Magyar Péter. Nem csak tudod, a jobb miért oldal. Változott meg az nem attitűd? Nem csak a jobb oldal. Mi az egész jobb oldal nem őrjöngve? Nem csak a jobb oldal. Nem csak a jobb oldal, hanem a gyurcsányi régi baloldal. Ez egész. Hát meg igen. A lecsapolt mocsár. Hát persze, hogy a lecsapolt mocsár nem örül, hogy lecsapolják. Ki szeret bazd meg a lefolyóban ébredni. De van, aki érdek nélkül, tehát például a Bartus, akit senki nem olvas, és a Gyurcsány oldaláról is le van tiltva, mert azt is szitta, ő most már csak Magyar Péter ellenes cikkeket ír. Érted? Na. Na, tudod ki ő? De tudom ki ő. Szóval az itt a nagy kérdés. Beszéljünk a Gyurcsányról is, Robi, amiket hogy most fogja, hogy hogyan fogja a Gyurcsányt pótolni az Orbán rendszerben, ez a Magyar Péter. És tudod, az van, hogy ez a Magyar Péter, ezzel a Magyar Péterrel szemben nagyon megváltozott a hangnem az öt stúdiójában. Ha így megváltozott, hogyha a Magyar Péter az új Gyurcsány, az Orbán rendszer új Gyurcsánya, a Konok szerint. Nem ezt mondta, hanem hogy a Gyurcsányék már elkoptak szarok, érted? Jó. Egyébként írta, én jó, olvastam okay, tőle, nem, okay. Ötöt nem ritkán hallgatom. Oké. Ha ez így van, akkor miért nem vallja meg Hont András ugyanúgy, mint Gyurcsánnyal, meg Dobrev Klárával kapcsolatban, hogy milyen alkalmas, milyen kompetens, milyen jó szónok, milyen sokszor tudja például ismételgetni azt a kifejezést, hogy nagyon intenzív. Nagyon intenzív munka zajlik. Mekkora szónok, mennyire alkalmas. Ő rá kéne bízni az országot, és hogy milyen önérzetesen, milyen hitvallóan vallotta meg a Hont András a Dobrev Klárának az alkalmasságát. Hogyha az új Dobrev Klára, meg az új Gyurcsány, ez a Magyar Péter, akkor az öt stúdiójában miért változott meg ennyire a hangulat? Hát az ő alkalmasságát ugyanúgy meg kéne vallani, ja, hogy ahogyan a Gyurcsány alkalmasságát, a Gyurcsánynak a kompetenciáját, meg a feleségének, meg az avatártestének, a Dobrev Klárának a kompetenciáját sikerült megvallani ott az öt stúdiójában. De valahogy ott nem az az attitűd. Úgy tűnik, mégis van valami különbség a Gyurcsány meg a Magyar Péter között. A Gyurcsány iránt van egy hatalmas bizalom az öt stúdiójában, és az az igazság, hogy ott el kell ismerni, hümmögve el kell ismerni, hogy ami jó, az jó. Ellenben Magyar Péter esetében meg sejem majmozás zajlik. Hát de miért? Hát ő az új Gyurcsány. Honnan ez a különbség? Honnan ez az indulat? Honnan származik? Onnan, hogy az a Gyurcsány a mocsarat nem lecsapolta, hanem a királya volt? Talán. Hercege. A király az az Orbán. Na. A mocsár királya, a mocsár helytartója. Igen. Engem régen a szélső monarchista sajtó a Pöcegödör helytartójának nevezett egyébként meg 10 évvel ezelőtt. Erről jutott eszembe. Nézzük meg, Robi, ezt a Gyurcsány. Amit el akartam mondani a Gyurcsány, amit el akartam mondani a Gyurcsánnyal és az Orbán Viktorral kapcsolatban, nagy vonalakban, Európáról, meg erről a Kárpát-medencéről, mint a Gyurcsánynak erről a kis homokozójáról, amit az Orbán Viktor kinőtt. Mire fejlesztette egymást Orbán és Gyurcsány évtizedeken keresztül? Mi lett ez a hozzáadott érték Európához, hozzáadott érték a politikához, ez az igazi meghatározó vonása a magyarságnak, amit így nem is a magyarságnak, mert ez nem igazságos, a magyar politikai osztálynak, amit így be tud szolgáltatni. És ez a jellemtelenség, a hazugság kultúrája és a despotikus hajlamnak, meg a vagyonszerzésre vonatkozó mohóságnak a mindenek felettisége. És az ennek érdekében előadott hazugságok mértéktelensége, és a hátbadöféseknek, az intrikának, a méregkeverésnek, és a mindenkinek való hazudozásnak az összefüggő gyakorlata. Ez a magyar politikai osztálynak az igazi innovációja, ez a forgóajtó trükk, amiről mindig beszél Orbán Viktor. Nem tudom, hogy megfigyeltétek-e, hogy a forgóajtók mellett mindig szokott lenni egy lengőajtó is. Megfigyeltétek? Hát így zajlik a forgóajtó trükk, hogy aki benn van a forgóajtóban, az azt hiszi, hogy az Orbán Viktor beszállt mögé a forgóajtóba. De nem. Orbán Viktor a lengőajtón átslisszant, így jön ki előbb a forgóajtón, mint ahogy bement. Így. Ez egy trükk, ez egy csalás. És ezt a csalást már mindenki ismeri. Mindenki ismeri Magyarországon Gyurcsány Ferenc előadásában, és ma már Orbán Viktor előadásában. Csak hogy Orbán Viktor kinőtte ezt a homokozót, ezt a Kárpát-medencét, ezt a magyar közéletet. Orbán Viktor úgy érzi, hogy hát ez itt egyszerűen nem pálya, nyilvánvalóan nem azért, mert nem ő dögevő. Már világszinten. Igen, már világ nyilván azért, mert nem dögevő, és az ő számára nem rakendról a földön fekvőket rugdosni, mint Hont Andrásnak, Ecceglédi Zoltánnak, hanem ő ténylegesen a nagyokkal, a nagy pályán, az európai politikába akarja megversenyeztetni és felkínálni a magyarok speciális, vagy hát a magyar politikai osztály speciális hozzáadott értékét, ezt a jellemtelenséget, hazugságot és az aljas hátbadöféseknek a teljesen hétköznapi természetességét, és ennek megfelelően most az történik meg Európában az Orbán Viktorral, ami 2006 és 2010 között megtörtént Magyarországon a Gyurcsány Ferenccel. Ez a nagy helyzet. Mivel Orbán Viktornak nagyobb pálya, nagyobb kifutópálya, nagyobb homokozó járt, mint ez a magyarországi, ezért aztán Orbán Viktor ma már Európában lett olyan mértékben becstelen és pária és szavahihetetlen, amilyen Gyurcsány Ferenc Magyarországon lett 2006 és 2010 között. Emlékezz arra, ki volt Gyurcsány 2006-ban, és tudd, hogy ki Orbán Viktor 2024-ben. Ez a nagy helyzet. Orbán valójában semmi mást nem tudott kiexportálni Európába, mint a Gyurcsány által és ő általa lealjasított magyar politika hitszegő és aljas gyakorlatát. És valójában Európában ma Gyurcsány, és ez erre volt jó a nagy pályán játszani, hogy a nagy pályán sokkal nagyobb közönség előtt légy olyan becstelen, mint Gyurcsány itt Magyarországon lett. Ja, ez volt kortes beszéd. Kétségtelen, de figyelj! Elnézve az európai politikusokat, ezt az egész garnitúrát, a szimpatikusokat, mint Sanna Marintól az ellenszenvesekig, mint mondjuk Salvini, te látsz Giscard d'Estaingt, vagy Kohl kancellárt, most De Gaulle-t meg se említem, mert az nyilván egy egész más kaszt, de mondjuk a Mitterrand elnököt meg ilyeneket? Látsz? Látsz-e államférfit? A Merkelben egy pici, most tök mindegy, mai hogy szemmel a már politika... nem. Akkor az egy rossz fénytörés volt, egy hamis fénytörés volt. A Merkel... A stílusában volt a Merkel valami... ma már a napnál világosabb, nem csak a mi számunkra, egész Európa számára, hogy a Merkel a Putyin szálláscsinálója gondoltam. Volt Európában. A Merkel megbukott, miután visszavonult, miután visszavonult, de ezzel az ukrán háborúval egyszer és mindenkorra beárazódott a merkeli politika. De várjál, ott volt a Schröder. Emlékszel te még a Schröderre? Emlékszem a Schröderre. Azt ugye tudod, Gazprom, hogy ő... Gazprom. Ezt akar... És Schröder szocdem, Merkel kereszténydemokrata. Ez azt jelenti, Robi, hogy két kancellár is volt orosz párti, bazd meg Németországba. És ezt tudod, mit jelent még? Hogy nincs jobb oldal és bal oldal Németországban. Hanem orosz csatorna van. Hanem csak keret Németország van. Na, és amit egyszerűen a Spírót idéztem, hogy a németeknek az oroszok fele mi van, hogyha Magyarország a valamiféle, most nem csak a szó szoros értelmében, gazdaság és mindenféle értelmében egy ilyen kis átjáró, ilyen kommunikációs csatorna, stb. Tehát a németek, a Spíró szerint, ez 2 évvel ezelőtt mondta, ő egyébként orosz tévét is rendszeresen néz, mert Spíró nagyon jól beszéli a szláv nyelveket. És Magyarország az egy ilyen érdekes interzóna, nem a Barrózi értelemben, ha valaki látta azt a filmet, bár lehet, hogy abban az értelemben is az vagyunk, de hogy a németek is nyakig sárosak ebbe az egész orosz bulibán. Nyakig sárosak. Messze menőkig. Érted? Messze menőkig. Úgy a Schröder, mint a Merkel. De nem csak ők személyesen, Robi, hanem az elitnek bizonyos része, meg a cégek, bazd meg. Most jó, az ukrán amikor... háborúnál már ott lehet, hogy megtört ez a dolog. Fasz akkor, tudja, nem akkor, tudom. Na most akkor, amikor a Macron... Lehet, hogy csak az, annak állam, a... az államférfi. Várjál. Amikor a Macron lehet, hogy csak a Le Pen által képezett fenyegetés elhárítására vagy konszolidálására, de betiltotta az állami intézményekben a vallási jelképek használatát egész Franciaországban, ezáltal betiltotta a keresztviselését is, mert így tudta betiltani a fejkendő viselését, akkor az intézkedés és az a fajta politikája az én szememben kifejezetten államférfiúi jegyeket tüntetett fel. Tehát az akkor a köztársaság megvédelmezésének egy félreérthetetlen gesztusa volt, meg az állam és az egyház szétválasztásának, illetve a társadalom vallási fundamentalizmustól való megvédelmezésének, és ennek a vörös vonalnak, ami a kettőt elválasztja, a védelmezésének, a félreérthetetlen államférfiúi gesztusa volt a szememben. Tehát azért itt voltak olyan jelek, mi lett az eredménye? Pislákoló jelek, az lett az eredménye, hogy a francia társadalom azt mondta, hogy ez kevés. Vagyis a francia társadalom többsége, nagyobb része azt mondta, hogy ez kevés. De akárhogy is, ez népfront politika. Tehát a népfront politika nem csak azt jelenti, értem, hogy mindenki fogjon össze a fasisztákkal, hanem hogy értsük meg, fasiszták hogy a... ellen. Igen, igazad van. A fasisztákkal szemben. Mindenki fogjon össze a fasisztákkal szemben. Hanem azt is jelenti, hogy a fasiszták felhajtó erejét képező igazságok, tényleges igazságait át kell emelni a népfrontba. Érted? Ezáltal, de nem a sovinizmusukat, hanem az állam és egyház szétválasztásának a kötelező érvényét, mondjuk például. Érted? Értem. Tehát a polgári társadalom megvédelmezését a vallási fundamentalizmustól ezt át kell emelni a Népfront krédójába. És ez a Népfront politikának a veleje, ez a lényege, mert csak a formája a választási együttműködés. De a vallási fundamentalizmust Franciaországban javarészt az iszlám képviseli. Igen, az iszlám képviseli. Hiszen a katolikusok már rég nem erő. De... Marcel Lefebvre bíboros már régen a sír alatt nyugszik, és addig se volt egy erős politikai tényező. De ugye érted, hogy nem Értem, lehet... amit mondasz. De ugye érted, hogy nem lehet úgy megírni egy törvényt, hogy csak a muzulmán vallási szimbólumokat ha én szélsőjobboldali lennék, így írnám meg. Mi keresztények itthon vagyunk, ti vendégek vagytok, lófasz a seggetekbe. Én értem, hogy egy liberális politikus, aki azzal kezdte, hogy éljen a köztársaság, emlékszem a beiktatására, barátom, az ezt nem teheti meg, tehát vágom, amit mondasz. Az nekem a döbbenetes, ha már Franciaország szóba jött, hogy már De Gaulle volt az, aki a háború után megállította ezeket a lincseléseket, meg a retorziót, a kollaboránsokkal szembe mondván, hogy eddig is túl sok francia vér folyt. És mert Franciaország a forradalomtól, tehát az 1789-es forradalomtól kezdve folyamatosan társadalmilag ketté volt szakadva. A Dreyfus perbe érte el a modern Franciaország ennek a csúcspontját, tudod? Egyik oldalon a bonapartisták, meg monarchisták, idézőben az akkori szélsőjobb, másik oldalon a polgári radikálisok, meg a szocialisták, érted? Az egy koncepciós per volt, de a baloldal részéről is. Még Zola mondta, hogy a Dreyfus perből Dreyfus értett a legkevesebbet. Egy merev zsidó származó, kibaszott korlátolt, merev politikamentes katonatiszt volt, csak zsidó volt, és így baszott rá, és abban a kontextusban ő egy ilyen gyújtópont volt, egy gyújtó zsinór. Na, végig ketté volt szakadva. A Léon Blum kormány, ami megelőzte Franciaország elleni német inváziót, az egy szocialista kormány volt, egy erősen egyház ellenes, stb. Csomóan a németeket. Azért volt olyan kurva sok besúgó Franciaországba, Hollandiában voltak egyébként a legtöbben, ezt kevesen tudják, aztán Franciaországban is nálunk, mert a francia társadalom egy nagy része felszabadítóként fogadta a németeket, bazd meg. Vágod! Felszabadítóként eszméletlen erős szélsőjobb volt. És most, mintha egy kicsit ilyen posztmodern 21. századi formába, ez a kettészakadás visszatért volna. És én értem, hogy az a szerencsétlen Macron, kis a kutya ülve nagyobb az meg, és az egész emberben van szerintem valami kicsinség a szónak metaforikus értelmében. Kicsit sejem majom, nem? Nem, akkor most... Jaj, de vicces volt, hogy engem most itt... Lehont András osztál? Hont Péteresztelek. Na, azt megbocsájtom. De jó, egyébként nekem az Andrással sincs semmi bajom, Robikám. Na, visszatérve, és mit a... Bazd meg, újra. Azt hinné az ember, hogy csak Magyarország az a nyomorult ország, ahol ez a régi hasadás jelen van, ez a kuruclabanc, és megfigyelhető bazd meg Spanyolországban is, és megfigyelhető Franciaországban. Tudod, mit jelent ez? Hogy a régi mintázatokat egyszerűen sehol nem lehet. A politika azt nem tudja megszüntetni, bazd meg. Kezelni tudja. Lefedni tudja. Amikor bazd meg a patkányukat, bedeszkázod a szar lakásodba, érted? És ott marad alatta a patkányalom, érted? És ezt nem tudja megoldani a politika. És Franciaországban ez jött létre. Na, amit viszont még kérdeznék tőled, hogy ugye a politikai kommunikáció az nem csak a sajtó, meg a nyilatkozatok, meg hogy ki mit hazudozik. Hoppá! Képzeljétek el, ma olvasom, Walesbe, a walesi helyi kormány 2026-ra törvényt akar hozni, törvényileg betiltani a politikusoknál a hazudozást. Törvényileg, bazd meg! Walesi bárdok! A hívetek vagyok, bazd meg, kurva jó, régi Arthur király britjeinek a leszármazottai, tökéletes, mi tökéletes. Mi se itt tartanánk, ha Velsziek lennénk, bazd meg. Arany János nem így tervezte, ja, tudod? Kurvára nem. Ja, ja, ja. Az a helyzet, hogy már Gyurcsány abban a kurva pillanatban a választás után, hogy kiderültek a hazugságai, meg előadta, hogy így hazudtam, meg úgy hazudtam, ment volna a börtönbe, bazd meg. Ja, ja. Ja. Na. De a kérdésem arra vonatkozik, hogy a politikai kommunikáció az nem csak a szöveg. Nem csak az elmondott meg leírt szöveg. Az is kommunikáció, hogy Orbán Viktor Kijevbe utazik. Tudod? A politikában majdnem minden kommunikáció. Jó, nyilván kurva sok minden nem. Egyébként ami a felszín alatt van, az nem. De amit látsz, döntések. Milyen törvényt hozol? Ez mind kommunikáció. Ezzel te valamit a társadalom meg a külvilág számára állítasz. Vagy kérdőjelezel. Tudod? Tehát az, hogy mondjuk Orbán Viktor leszavazza, vagy nem szavaz meg szankciókat, noha köztudott, hogy azok akkor is meglesznek, ez micsoda? Ez kommunikáció. Mit kommunikál ezzel mondjuk Orbán Viktor? Vagy mit kommunikál Gyurcsány Ferencné, hogy ő most nem mond le? Az is egy állítás. A tettek, vagy a tettek hiánya is állítás. A politikában mindenképpen. Gyurcsány Ferenc aztán ezt szavakkal is aládúcolja. Nem beszéltünk az idegbeteg beszédéről. Én viszont kurvára megsajnáltam. Most már beszélni kell erről is. Erről is beszélni kell lassan, de azért még fejezd be az okfejtésedet, kérlek. Ő nem mond le, de aztán ez szavakkal is aládúcolja, hogy ők az egyetlen igazán tiszta párt, ő nem Tisza, hanem tiszta, ez egyetlen... Egy T betű a különbség és egy világ. Ja, és ő nagyon büszke minden DK-sra, és mindig más volt a hibás. Ja, Schiffer, persze. Meg az LMP volt a hibás, Vona volt a hibás, azok már 2018-ban. Kutyapárt volt a hibás. A kutyapárt is LMP hibás volt. LMP volt a hibás, mindenki hibás. De várjál, volt. 2014-ben ki volt a hibás? Azt már elfelejtettem, mert ezek a későbbi fejlemények, hogy LMP, meg kutyapárt, meg hiszem 14-ben az LMP volt a hibás, 18-ban a... Igen. 18-ban a Vona Gábor és a Jobbik volt a hibás, 22-ben a Momentum és kutyapárt volt a hibás. 10-ben ki volt a hibás? Nem, 22-ben a Momentum már a zsákban volt. Ja, igen. 18-ban az a Márki-Zay volt a hibás. Márki-Zay volt a hibás. Ferenc sosem volt hibás. 10-ben? Bár arra nem emlékszem, mit mondott, hogy 10-ben a Bajnai Gordon forradat... volt a hibás. Ja, Bajnai Gordon ráfogta bazd meg a Rónai Egonnal való beszélgetésében a Gyurcsány. A 2010-es, pedig volt egy fél mondata, amiben elismerte, és úgy adta elő, hogy 2010-ért van felelősségem, megkaptam, a büntetésemet letudtam, 15 év után a gyilkost kiengedik a börtönből, kérem szépen, akkor engem hagyjanak békén. Minek ki a börtön, hogy nem miniszterelnök, bazd meg, ez a 15 év börtön. Ez a börtön, beszarok. Bazd meg. ez kurva jó. Ez a börtön, egy kurva napot nem ültél, Feri, bazd meg. De 15 éve nem vagy miniszterelnök, és az neked 15 börtönévnek felel meg, és mi lesz velünk, akik szintén 15 éve börtönben vagyunk, bazd meg? Mi elhagyhatjuk a szanatóriumot? Ja. Mi, bazd meg? Mi, aki semmi bűnt nem követtünk el, nem úgy, mint ő, és 15 éve ugyanúgy börtönben vagyunk, bazd meg? Mi velünk mi lesz? Na és az a kurva érdekes, hogy ő neki 2010-ért van felelőssége? És ez most derül ki. Hát eddig erről szó nem volt. Hát ő neki 8%-osra kellett zsugorodnia ahhoz, hogy egy ilyen félmondatban, amit így véletlenül kiköpött, egy kis véres kula, csula keretében így a földre, bazd meg. Tényleg vért köhög föl. Emelje föl a kezét, aki látta a Rónai Egon Gyurcsány interjút. Emelje föl a kezét az, aki nagyon élvezte a Rónai Egon és a Gyurcsány interjút. Többen élvezték, még egy kicsit többen, baszd meg, többen élvezték, mint amennyien látták. Hát beszarok. Igen. Hát igen. Na ez, hát igen. Ez a mi közönségünk. Na Gyurcsány nagyon legitim. Nagyon... Ezek a puzséristák, baszd meg. Ez, ja. Megvan a véleményem. Na, szóval... Úgyhogy hagyjanak most már engem, nekem békét. Hát én jelzem, hogy mi békét hagynánk a Gyurcsánynak, ő nem hagy minket békén. Ő neki kéne már elhúznia a retkes, véres, gumilövedékes kurva anyjába. Bizony. Durva szavak voltak, elhatárolódok. Jó. Közönséges vagy, Robi és Trágár. Na, de visszatérve, mert én például megsajnáltam. Ja, de tényleg, egyébként tényleg, ezek a, tehát itt a probléma. Na most mutassunk rá a problémára. Nem az elmúlt 20 év Gyurcsánnyal és Orbánnal a probléma, hanem a kurva anyázás. Ja. Igaz? Telefon... Így értjük meg a magyar történelmet. El is teszem a telefonomat, bazd meg, mert elveszed... és bedobod a Dunába. Érted? Na! Szóval, hogy most először ismeri el Gyurcsány Ferenc a maga szerepét 2010-ben, és rögtön követelőzik. Most, amikor elismeri a maga szerepét az Orbán rendszer létrejöttében, nem volna illőbb esetleg töredelmesnek lenni? Lesütni a szemét egy picit? Legalább egy töredék másodpercre, mielőtt még előadja, hogy akkor őt hagyják békén, hiszen felelős 2010-ért. De a 15 év után a gyilkost kiengedik, tudod? Hát akkor ő kaphasson újra miniszterelnöki pozíciót, vagyis nem is ő, hanem a felesége. Jaja, jaja. És eddig ez a mondás, hogy a lónak a faszát, ez a mondás eddig Orbán Viktort jelentette, de most már sokkal inkább jelenti Magyar Pétert. És ez fáj Hont Andrásnak nagyon. Várjál! Ő azt ír, ha már állandóan előjön a Hont, én azért hoztam elő, mert tényleg nem értettem a benne levő utalásokat. Tehát, hogy a magyar értelmiség eljátszotta valami ilyesmit írt, szégyelje magát, és elzsupérosodott. Zsupér az a Puzsérnak a beceneve. Méghozzá megadja Gábor adta nekem ezt a becenevet, amit Hont András használ. Ízlelgessük egy kicsit. Bizony. Hont András, és igen, és ez egy... Igen, és egyébként nem szabad elhallgatni, hogy ez egy nagyon tartalmi igényű kritika velem szemben, ez, hogy zsupér. Ebből aztán már jó lesz, ha tanulok. Magamra vonatkozóan is. Hát így tud az ember fejlődni az ilyen konstruktív kritikától, hogy zsupér. De a sejemmajom hasonló egyébként. Világos, értem. Tehát, hogy itt... Zsupér és a sejemmajom. Lehetne ez Hont András bestsellerének a címe. Tehát ő már régóta mondja, hogy az értelmiség szégyelje magát. Ő ezt már régóta, tudod? De hát az értelmiség szégyeli is magát, sőt, ez a szégyen, ez karokat és lábakat növesztett. Ez Hont András. Jó, értem. Akkor se értettem az egészet, de mindegy. De most megértetted? A te indulataidat a Honttal szemben, igen, én azt nem értem, hogy ő mi a faszra céloz konkrétan abban a posztjában, amit kiszemlézett a Mandinál, bárkire, azt nem értem. Bárkire, aki Orbán Viktort kihívni merészeli. Ez most komoly? Nem látod? Ő ez higgy a szemednek. Világos, de mondjuk a hivatalos Hont András. Ha itt ülne, ő biztos azt mondaná, hogy ő nem ezt értette az alatt, hanem azt, hogy Magyar Péter egy pszichopata és moral insanity. És ellenben akkor... Orbán Viktorral, akinél jobban ezt az országot vezetni, na. Hát nem nagyon lehetne. Ugye? Na. Ugye? Ja. És akkor talán abból, hogy ezt az országot ennél jobban, mint Orbán Viktor vezetni már nem nagyon lehetne, akár következik is az, hogy Magyar Péter egy moral insanity. Talán, ha nem szarna a gatyájába, nem dobna a telefont a Dunába, nem vonaglana hajadon lányoknak a lába alatt, és nem vezetnék ki biztonsági őrök, akkor is morál insanity lenne, hiszen Orbán Viktornak a hatalmára tör, és ezáltal megakadályozza Magyarország dicsőséges csatlakozását a türk tanácshoz. De várjál... És a Kipcsak rokonságba is beleszarik. Tudtommal Trump is tudott bulizni. Donald Trumpnak az teljesen kurva más, jó buliai az teljesen voltak. Más. Azt a liberálisok, azt a bulit nem támogatják. Ezt meg megrendezték Magyar Péternek. Engem. Ja. Na, figyelj, visszatér még a kommunikációra. Az Orbánnak, de ha ott egy fontos információ van, én azt nagyon szívesen meghallgatom, barátom. Mi van ott? Hát én a Gyurcsánnyal kapcsolatban írtam jegyzeteket magamnak, a Gyurcsány interjúval kapcsolatban, de jól mondja nyugodtan, de várjál, hogy most egyébként a Fletót, azt végképp le lehet írni? És hát ez már az össze... Helyzet, hogy... Na, mert nekem az jött, hogy ez egy összeomlás. Tehát amit helyzet, láttunk, hogy... ez egy kollapszus. Igen, szóval, hogy amit látunk, az az, hogy Gyurcsány Ferencnek nem bugyborékol föl vér a tüdejéből a szó szoros értelmében, csak a szó képletes értelmében, de az, aki képes arra, hogy a metaforákat víziókká formálja, az jóformán látja a vérbuborékot, ahogy az ajkán kicsüng. Hogy itt tényleg haldoklás zajlik. Hogy ezek tényleg rángatózások, ahogyan a Ferenc az ATV és az Index közös podcastjában, hát így az utolsókat rúgja, szó szerint. De azt is a köztársaságban az a lényeg. No. De nincs már köztársaság, Robi. Hát a roncsába. Ja. Hát azért itt még azért van egy csomó intézmény, ami működik. Ami és elvileg köztársaság. Aminek még ártani tud a Ferenc. Azt, amikor átnevezték a Fidesz a fülkeforradalom után átnevezte a magyar köztársaságot Magyarországra, úgy, hogy az államforma köztársaság maradt. Az egy szintén egy erős gesztus. De micsoda fasság? Akkor változtassa meg az államformát. De nem akarja megváltoztatni az államformát, csak kommunikálni akar, de nem akar királyságot. Nem akar királyságot, de köztársaságot sem akar. Ő tudod, mit akar? Vajdaságot. Nem. Jó. Ez én... Na. Egy nagyobb igazságot mondtál ki, mint amit én terveztem mondani. El is én basztam inkább... a mondandódat. Ja, az én mondandómat inkább megcsináltad, mint elbasztad az a helyzet. Hogy te igen. Szóval hogy az a helyzet, hogy ő valójában nem akar sem köztársaságot, sem királyságot. Köztársaságot tartalmi okokból nem akar, mert megveti. Királyságot meg taktikai okokból nem akar, mert akkora töke nincs. Nincs akkora töke. Nincsen akkora. Miért ne koronázhatná meg magát, bazd meg? A Duna már nem fagy be, de mire való, bazd meg, a királyi palota? Vagy nem a karmelita. Nem a karmelita. Oda bazd meg, apácákat zsuppoljon, hanem vonuljon be a királyi palotába, bazd meg, ahonnan már a galériát kiköltöztette Zuglóba, Városligetbe, költözzön be a királyi palotába, először is egyenesítse ki azt a keresztet a koronán, mondjuk lehet, hogy nem ártana, vagy legalább a saját gerincét hajlítsa meg pontosan olyan szögben, mint amilyen a kereszt. Szerintem ennek a nagy részével már végzett is. És rakja föl a saját fejére a koronát, ahogy Napóleon, bazd meg. Na, hogy már jöjjön az esztergomi érsek, de csak azért, hogy Orbán kivegye a kezéből a koronát, hogy na, hogy már te csináld, bazd meg. Na, ugye ezt ő csinálhatná, de bizonyára Hont András is szívesen elvállalja ezt, hogyha az esztergomi érsek nem ér rá. Az a helyzet, hogy ő nem akar királyságot sem, valamiért, lehet, hogy azért, mert Soros György neke nem tetszene. Vagy az Unióban, tudod, a bürokraták azt mondanák, hogy ezt már nem. Mert hogy az nem egy parlamentáris monarchia lenne, amilyen mondjuk Dánia, vagy az Egyesült Királyság, vagy mondjuk Svédország, vagy mondjuk Spanyolország. Norvégia. Hanem az egy, hanem az egy abszolút Belgium, monarchia, abszolút... Hollandia. Művelt kollégám még nagyon hosszan tudja folytatni a sor. Luxemburg, hanem... Liechtenstein, Andorra. Kalapot lengetünk műveltsége előtt, nagy uram. Hanem az egy abszolút monarchia lenne, amilyen a Bourbonoknak a francia királysága volt. Erre mondtam a múltkor, bazd meg, hogy bárcsak 14. Lajos. Érted? Ott Versailles volt, itt Felcsút, bazd meg. Nem igaz, hogy nem látod a különbséget? Meg 60 puszta, bazd meg. Na. Jó, lehetséges egyébként, hogy a ott Lully volt a zeneszerző, bazd meg, Jean-Baptiste Lully. Itt meg Moska. Kis grófó, meg, hát hasonlítsuk már össze, bazd meg. Ákos, bocsánat, na, Ákos, a testem egy állat. Ja, igen. A bosszú nép, vajon ki a bosszú népe ma már? Ki van? Hát a Hamasz, ezt már mondtam. Hát ez a faszt a Hamasz. A Lipsika bosszú népe. Ja, régen úgy volt, hogy a zsidók, de most kiderült, hogy csak a vallástalan zsidók. Szóval, hogy én azért el tudom képzelni, hogy a Pancsó Arénában is van egy tükörterem. Aha. Ahol a király táncol. Nem láttátok azt a filmet? Én a Robival nézettem meg, hát neki fele más volt, mert annyira nem jött be a kosztüm, hogy egy 7-est adtál neki, én azért egy 8-ast, Jean-Baptiste Lullynek, aki a 11. Lajosnak a udvari zeneszerzője volt, és az Úrhatnám polgárt kiírta, a nők, az meg a... Molière! Na, Lully Molière-rel dolgozott közösen, csak Molière meghalt tüdővészbe, Lully meg egy geci karrierista volt, és olyan homoszexuális. És a film erről a király iránti furcsa vonzalmáról szólt. Ez, ha valaki akar barokk filmet látni, egyébként egy francia, német, belga, svájci koprodukció, akkor a király táncol. Ez a címe. Annál jobb barokk filmet még életemben nem láttam, tehát engem lenyűgözött, hogy a kort visszaadták. Na, ennyit erről, tehát ott van egy olyan jelenet, hogy arannyal bekeni magát 14. Lajos, és tudod, hogy a napot játsza, és akkor ott megbotlik, és onnantól már nem balettezik, mert egyébként ilyen narcisztikus, öntetszelgő faszi volt fiatal korában. Szóval a rendszer volt az. És mi van Milnével? Az a Mici Mackó, bazd meg. És akkor tulajdonképpen most elképzeled a Pancsó Arénába, bazd meg, a Orbán Viktort bekenve arannyal, és ott parádézik. Hát azért, én nem tudom, ízléstelen, nem akarom így az aput befejezni, bazd meg. Szebbet mondjál, vagy szellemesebbet. Itt az Úrhatnám polgárból Kurhatnám polgár lett. Szijjártó Péterrel a főszerepben. Az a nagy helyzet, visszatérve a Gyurcsány interjúra, hogy hát aki ezt az interjút látta, az meggyőződhetett róla, ez kurva nagy katarzis, 2010 óta gyűlik itt lent a dű, meg az indulat, ami most kielégülhet, ami most eloszolhat, aminek a nyomán most azt érezhetjük, hogy bazd meg, van igazság, végre megfullad a saját vérében. Gyurcsány már nem létezik, de a pusztulásának a látványát szállító fény a távoli DK galaxisból még útban van a magyarok szeme felé. Ezért, amikor a magyarok föltekintenek az égre, akkor még egy mozgó Gyurcsányt látnak. Ez az ATV és az Index podcastjában megtekinthető, hogy az egykori miniszterelnök még mozog. És a csodálatos az egészben is, ami az igazi mámort adja ennek az bűnös élvezetnek, hogy maga Gyurcsány Ferenc sem tudja, hogy már nincs, hanem azt hiszi, hogy még van. Ez kurva jó, ez az igazán jó. Hogy tudod, már túl van az eseményhorizonton, tehát már filozófiai értelemben nem létezik, de ő még hiheti azt, mert olyan nagyon messze van a fekete lyuktól, hogy még hiheti azt, hogy még van. És még kapálózik, bazd meg, és minden kapálózásával, amivel az eseményhorizonton túlról innen akar átjutni, ami még soha senkinek nem sikerült. Tudod, ami túl van az eseményhorizonton, az már nincs, mert hír arról már nem érkezhet, de ő még hiszi, hogy van. És ezért aztán kapálózik, és minden kapálózásával egyre kevésbé van. Mégse bírja abba hagyni a kapálózást. Hát ez kurva jó, bazd meg. Ez jobb, mint a Mr. Bean. Ez kurva jó. És az a helyzet, hogy ő, aki ellenzéki politikusokat tömegesen szippantott fel az elmúlt két ciklusban legalább, ez a Gyurcsány, ez most hirtelen felfedezte magának a kicsi szép élményét. Régi elvét. Régi elvét és erkölcsi érvényét. Hogy itt ez a demokrácia azért csodálatos, mert a 8%-os pártoknak is, az ilyeneknek, mint az övé, ezeknek is van helyük benne. Hát, bazd meg, eddig pont ilyenekkel táplálkoztál, bazd meg. Eddig, tudod, Gyurcsánynak volt egy kolbásztöltő üzeme, és ilyen forgókései, amivel bazd meg ilyen ellenzéki szereplőket így fölszeletelt, aztán meg bazd meg így fölmángorolt, aztán bazd meg ledarált. Tehát még csak nem is szalámizott, mint Rákosi, hanem földolgozta. Így földolgozta, és disznóbélbe töltötte. És most, hogy Gyurcsány Ferenc, meg az ő politikai projektje jobban emlékeztet töltelékre, mint kolbásztöltő üzemre, most hirtelen a kicsi szép lett. És a legkisebb is számít Gyurcsány. És Jézus Krisztust is eleinte csak 12 apostol követte. Már csak az a kérdés, hogy Jézus Krisztus vajon fölvásárolt mélyen az áruk alatt a rómaiaktól telkeket? Jézus Krisztus vajon tényleg a zsidóknak a nemzeti ünnepén arra szólította fel a római légiókat, hogy a zsidókat addig üssék, verjék meg, rugdossák a nyílt utcán, amíg mozognak? Vajon a Jézus Krisztus, aki büntelenül vállalta a kereszthalált, tényleg összehasonlítható Gyurcsány Ferenccel, akinek a bűnei számosak és súlyosak, és még csak egy lemondásra sem tellett? Jézus Krisztushoz hasonlítja magát? Hát akkor úgy tűnik, tényleg a keresztre feszítve érzi magát, bazd meg. És akkor most már csak az a kérdés, hogy mikor jön az a római katona, és mikor jön az a dárdadöfés, mert feltámadás ebből nem lesz, az biztos. Na most számunkra Gyurcsány Ferenc hiánya óriási veszteség, mert a barátomnak az egyik legfontosabb témája fog kiesni. Ámen. Ez volt az Apu azért iszik, mert te sírsz.